Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest były prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią i witam wszystkich słuchaczy. Panie prezydencie, jeden naród, silna Polska, pański następca, prezydent Karol Nawrocki, poszedł wczoraj z okazji Święta Niepodległości w marszu narodowców pod takim hasłem. Jeden naród, silna Polska. Czy prezydent powinien iść w marszu nacjonalistów? Gdzie były hasła? Wie pani, po pierwsze, takie hasło jeden naród i silne państwo ma sens wtedy, jeżeli się rozumie naród jako wspólnota obejmująca ludzi o bardzo różnych poglądach i bardzo różnych stosunku do rzeczywistości. Jeżeli się rozumie jeden naród, mówi się jeden naród i się myśli, czyli my, prawda, nasza grupa, nasze środowisko, nasze poglądy, no to już z tego silnego państwa nie będzie. No bo silne państwo może być wtedy, jeżeli nie dominują rowy nienawiści, niechęci, osłabiające państwo i naród. Prezydent. A z tymi nacjonalistami? No wie pani, no to jest wybór pana prezydenta Nawrockiego, według mnie absolutnie przemyślany i świadomy konsekwencji. To znaczy pan prezydent Duda zrezygnował z konkurowania z marszem narodowców, próbował w sposób dosyć śmieszny kiedyś stanąć na czele tego marszu, ustawiając się przed tym marszem, no ale się ośmieszył, no bo go narodowcy wypuścili do przodu i on taką małą grupką szedł samotnie. Więc myślę, że pan prezydent Nawrocki postanowił świadomie próbować stanąć na czele z akceptacją tych środowisk, które do tej pory marsz narodowców organizowały. I to mu się udało. Tyle, że jeżeli wybrał taką drogę, to znaczy, że nie będzie starał się o to, aby święto 11 listopada było obchodzone głównie w wymiarze ogólnopaństwowym i ogólnonarodowym i ponadpartyjnym. Pan prezydent stał się takim wyrazistą cząstką obozu narodowego z wszystkimi tego konsekwencjami. No właśnie, a wcześniej na Placu Piłsudskiego prezydent, jak zwykle przy okazji tego święta, wygłosił przemówienie i mówił: część polskich polityków gotowa jest po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej. No to jest taka, wie pani, takie gadanie typowe dla PiSu. To znaczy oni czytają sondaże opinii publicznej i wiedzą, że absolutna większość Polaków jest za polską obecnością w Unii Europejskiej. W związku z tym boją się powiedzieć, że ta Unia jest w ogóle do luftu i powinniśmy się stamtąd wynosić. Więc tylko mówią, jest to pan prezydent Nawrocki, jestem zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale i potem wywala całą listę pretensji, rzekomych win Unii Europejskiej, osłabiając polską akceptację dla tego członkostwa i robi to według mnie świadomie. To znaczy, to jest takie gadanie na dwie nóżki. Trochę pod kątem zwolenników wyjścia Polski z Unii, a trochę dla uspokojenia tych, którzy jednak uważają, że członkostwo w Unii to jest gwarancja polskiego rozwoju, to jest gwarancja także polskiego bezpieczeństwa. Ale to była krytyka skierowana do rządu? Ta część polskich polityków, która rzekomo oddaje... No zostało to tak powiedziane, że każdy mógłby sobie dokładnie podkładać jakiegoś własnego wroga i przeciwnika. Wydaje mi się, że to oczywiście była ukryta taka lekko zakamuflowana właśnie krytyka konkurentów politycznych, którym się zarzuca, prawda, bardzo często w innych sytuacjach, a to zdradę narodową, a to służalczość. No, pan prezydent wyraźnie nie stara się o to, aby umocnić, powiedziałbym, taki kształt Unii Europejskiej, który by Polakom najbardziej odpowiadał, nie stara się załatwiać polskich interesów w Unii Europejskiej, politycznych, finansowych, ale stara się na jakiejś zasadzie podważać akceptację dla tego członkostwa, a to już jest więcej niż bunt. Jak pan odbiera decyzję prezydenta, który tuż przed świętem niepodległości odmówił podpisania awansów na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy ABW i SKW, czyli Służby Kontrwywiadu Wojskowego, tłumacząc to tym, że premier nie pozwala szefom służb na spotkania z nim, że 4 razy chciał się spotkać, nawet zostało ujawnione pismo, gdzie prezydent wzywa szefów służb na odprawę. Jak pan to odbiera i czy za pańskich czasów też zdarzało się, że pan wzywał na odprawę szefów służb? Pan prezydent powinien wiedzieć, że jako zwierzchnik sił zbrojnych swoje zwierzchnictwo z mocy ustaw o ministrze cywilnym, ale i z logiki konstytucji, powinien sprawować za pośrednictwem cywilnego ministra obrony narodowej. Nie inaczej. To były takie czasy, że czapki generalskie wisiały w Belwederze, nie za moich czasów, bo ja miałem doświadczenie ministra obrony narodowej, wiedziałem, czym to się może kończyć. Tylko zawsze, jeśli chciałem czegoś się dowiedzieć, jeśli chciałem coś przekazać generalicji, to zawsze robiłem to w ten sposób, że zapraszałem rozmówców albo z udziałem, albo za pośrednictwem cywilnego zwierzchnictwa, czyli ministra obrony narodowej, i nigdy nikt mi nie odmówił. Natomiast jeżeli pan prezydent uważa, że ma jakieś uprawnienia władcze w stosunku do służb specjalnych, to się grubo myli. Nie ma żadnych prezydent, być może powinien mieć. Ja bym wskazał pewne rozwiązania lepsze niż te, które dzisiaj obowiązują. Ale póki nie ma tych uprawnień władczych, no to powinien tak samo, a może jeszcze bardziej zwracać uwagę na to, żeby nie mówić żądam, nie mówić mają się zameldować, nie mówić, prawda, nie wiem, niech się tam, tylko mówić, że chciałbym wiedzieć, proszę o informację, zapraszam pana ministra, najlepiej jeszcze z szefem takiej a takiej służby, bo chciałbym to i to omówić. Czyli przez koordynatora służb Tomasza Siemoniaka powinien się, oczywiście, że tak, według pana, to jest koordynator służby, też koordynował działania służb, jeśli chodzi o kontakty z kancelarią, czy z BBR-em, czy z kancelarią prezydenta, a nie tylko pomiędzy sobą służby. No więc pan prezydent się zachowuje tak, jakby miał uprawnienia władcze w stosunku do służb, a ich nie ma. Ale prezydent próbuje się rozepchnąć w tym gorsecie konstytucyjnym? Tak, ale tak. No, według mnie ma taki cel. Mówi wprost o potrzebie zmiany ustroju na prezydencki, no ale to bym panu prezydentowi radził pewien umiar, bo o zmianie konstytucji decyduje nie, tak powiem, dobre przekonanie pana prezydenta, tylko będzie decydowała większość konstytucyjna w parlamencie. Jeżeli chce się dla jakiejś zmiany w konstytucji pozyskać większość konstytucyjną, no to trzeba się dogadywać także i z siłami politycznymi, którymi się niekoniecznie bardzo lubi i niekoniecznie jest bardzo po drodze. No nie można się jednocześnie konfliktować z siłami politycznymi czy z rządem i jednocześnie mówić o tym, że chce się zmienić konstytucję w duchu prezydenckim. Bo jeżeli tak się postępuje, a tak postępuje pan prezydent Nawrocki, to w moim przekonaniu zdradza to, że tak naprawdę nie myśli o zmianie konstytucji naprawdę, tylko chce to traktować jako paliwo polityczne. I tu może mu się udać do pewnego stopnia, bo Polsce jest jakaś nostalgia za silną władzą, za pewnym ładem, porządkiem, nawet wtedy, jeżeli to jest jakiś element takiej dosyć brutalnej polityki. A dzisiaj mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak pan ocenia te 100 dni? No, myślę, że trzeba oddać panu prezydentowi to, że udowodnił, że jest niezależny od swojego głównego promotora, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Udowodnił to, że ma odrębną, jakby wybrał jakąś własną ścieżkę polityczną, która go prowadzi raczej w stronę radykalnej prawicy narodowej. Ale jednocześnie według mnie pan prezydent nie dojrzał jeszcze do tego, aby mieć świadomość, że jego poniekąd obowiązkiem jest reprezentowanie Polski podzielonej wewnętrznie, zróżnicowanej, że powinien starać się przynajmniej być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko narodowców. Prawda? Więc tu według mnie popełnia poważny błąd, który może go sporo kosztować. A jeśli chodzi o liczbę wet, bodajże 11 w tej chwili, podczas pierwszych tygodni 7 wet przez pierwszy miesiąc? No, według mnie to jest taka próba udowodnienia całemu światu i sobie samemu, że dużo się może, prawda? Łatwo jest zaszkodzić w polityce. Trudno jest przeprowadzić jakieś rozwiązania pozytywne bez współdziałania z innymi. Więc pan prezydent udowodnił, że jest, no, że ma własne zdecydowane opinie w niektórych kwestiach, wetuje, no, ale nie pokazał jeszcze, że potrafi coś zrobić pozytywnego dla Polski na arenie międzynarodowej, w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach, nie wiem, reformy państwa polskiego. No tutaj nie widać aktywności jego, więc te weta są raczej były potrzebne chyba prezydentowi, żeby przekonać własne zaplecze polityczne, że jest silnym politykiem. Jak pan odbiera mianowanie szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, no, który nie ma dostępu do informacji niejawnych? Przynajmniej tak twierdzi szef służby, która ten dostęp przyznaje. No, nikt lepiej tego nie wie, więc po prostu pan Cenckiewicz nie ma dopuszczenia do tajemnicy, a pracuje w takim miejscu struktury państwa, gdzie bez wiedzy, bez dostępu do dokumentów tajnych czy ściśle tajnych w zasadzie nie ma czego szukać. Bo albo złamie przepisy i będzie nielegalnie sięgał po informacje tajne, albo będzie bezradny, bez wiedzy jakiejś. Więc to można ocenić mianowanie pana Cenckiewicza jako błąd politycznej natury, no bo to jest człowiek o skrajnych poglądach, prawda, nie wiem, jego krucjata przeciwko Wałęsie chyba jest jedyną sprawą, z której pan Cenckiewicz wcześniej zasłynął, prawda, w ramach nawet niekoniecznie polityki, tylko może pogranicza między nauką, historią, prawda, a polityką. Ale właśnie, panie prezydencie, czy to był błąd prezydenta Karola Nawrockiego, czy to była spłata długów, bo mówi się, że... No więc właśnie, chciałem to powiedzieć, że Cenckiewicz był promotorem jego kandydatury. Tak, albo błąd polityczny, albo właśnie spłacanie długów politycznych i jakichś zobowiązań wobec pana Cenckiewicza. No tak czy siak, to jest... Została stworzona sytuacja bardzo niedobra dla państwa polskiego i bardzo niedobra dla samego prezydenta, według mnie. Chyba że on właśnie w ogóle nie zakłada żadnej formy współpracy, nawet w obszarze bezpieczeństwa i obronności, no i będzie się upierał przy panu Cenckiewiczu i pewnie będzie wtedy musiał kryć to, że Cenckiewicz ma jakiś nielegalny dostęp do informacji, których tak naprawdę nie powinien dostać. Gdyby prezydent sam na przykład przekazywał Sławomirowi Cenckiewiczowi jakieś informacje niejawne, to on też łamie prawo? Czy prezydent pani, może prezydent zdecydować, komu udziela może takich informacji? W niektórych przypadkach jakby sam jakby przekazać pewną wiedzę, no ale to jest oznacza jakąś nieprawdopodobną mitręgę taką polityczno-urzędniczą i nieskuteczność działania. Więc lepiej według mnie było nie popełniać takiego błędu jak powołanie szefa bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego bez uprawnień dostępu do dokumentów niejawnych. Jeszcze w sytuacji, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, czy z tego punktu widzenia to było uzasadnione, że prezydent odmówił awansów na ten pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszom, na przykład służby kontrwywiadu wojskowego, którzy przecież tutaj w sytuacji, kiedy trwa wojna hybrydowa, co chwilę mamy jakieś akty dywersji. Ja uważam, że SKW tropi te akty. Ja osobiście sądzę, że pan prezydent tylko częściowo ujawnił motywację, mówiąc o tym, o odmowie zorganizowania odprawy szefu służb u prezydenta, a że gdzieś w tle jednak jest sprawa Cęckiewicza. To znaczy pan prezydent jakoś chce ukarać albo lekko zaszantażować służby specjalne po to, aby one się wycofały z kwestii blokowania dostępu do dokumentów niejawnych Cęckiewiczowi. Więc według mnie tu jest, w głowie ma i tą sprawę cały czas. No, to już jest przejaw jakiegoś zacietrzewienia niepotrzebnego. Ale panie prezydencie, no, służby oczywiście mogły odebrać ten dostęp do informacji Sławomirowi Cęckiewiczowi, ale z drugiej strony toczy się postępowanie prokuratorskie, w którym Cęckiewicz ma zarzuty o ujawnienie tajemnic wojskowych. Chodzi o tę słynną rzekomą linię obrony na linii Wisły. No, trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek, który ma zarzuty, miał jednocześnie dostęp do największych tajemnic państwowych. Ale oczywiście, no, to jest głównym powodem zresztą nie uznania, że Cęckiewicz jest człowiekiem wiarygodnym z punktu widzenia potrzeb państwa polskiego i jest szczelnym, prawda, nie przekaże, gdzie nie trzeba informacji tajnych. Natomiast, wie pani, wydaje mi się, że to w ogóle jest rzecz jakaś przedziwna. No, pan Cęckiewicz no nie ma wiedzy o wojsku, obronności, o polityce nawet. Ma, no z wojskiem miał tyle wspólnego, że był jakiś czas bardzo kiepskim i bardzo radykalnym szefem Wojskowego Biura Historycznego. No, czyli zajmował się historią, nie bieżącymi sprawami obronności. Na ogół szefami BBN-u zostawali ci, którzy mieli albo bardzo bogate doświadczenie wyniesione bądź z resortu obrony, bądź z parlamentu, z komisji obrony. Tak było też, ale przede wszystkim byli to generałowie. No, za moich czasów był generał profesor, prawda? I jeszcze minister wcześniej, wiceminister. Stanisław Kozi. No więc jakaś dbałość o poziom wiedzy i doświadczenia szefa BBN-u leży w interesie i Polski, polskiego bezpieczeństwa, ale i prezydenta. No to musi być, nie może być tak, że przychodzi ktoś i dopiero na szefa BBN-u i dopiero zdobywa podstawową wiedzę na temat obronności. Nawet jak się okazuje, nie zdobywa, bo nie ma dostępu do informacji niejawnych, jak twierdzą służby. Zbigniew Ziobro jest na Węgrzech i proponuje prokuraturze, żeby przesłuchała go i postawiła mu zarzuty za granicą, czyli albo w Budapeszcie, albo w Brukseli. Zarzuty, 26 zarzutów, między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy prokuratura powinna pójść na taki układ? Chciałbym mieć możliwość zadania panu byłemu ministrowi sprawiedliwości, byłemu prokuratorowi generalnemu pytania, czy on by się zgodził pojechać do Berlina, do gdziekolwiek, do Brukseli, do Paryża, po to, aby przesłuchać kogoś, kto się boi wrócić do kraju. No więc chyba nie, no jest to jakiś w ogóle kuriozum, śmieszna sprawa według mnie, obliczona tylko wyłącznie na to, żeby jakoś w sposób choćby koślawy, choćby kulawy, ale jednak jakoś się tłumaczyć, dlaczego nie przyjeżdża do Polski, żeby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, przede wszystkim przed prokuraturą w tej chwili. A te zarzuty są na tyle poważne, że pewnie on się tego trochę boi, a nawet mocno się boi. No, ale boi czego się boi? Przede wszystkim tego, według mnie, dotarła do pana Ziobro, dotarła informacja czy wiedza o tym, że te zarzuty mają bardzo daleko idące udokumentowanie i umocowanie na przykład w dowodach typu zeznania bliskich współpracowników pana Ziobro między innymi, dokumenty znalezione, jakieś relacje. Wie, że to nie przelewki, że to nie jest tylko i wyłącznie, że nie wiem, jakaś taka ogólna wiedza, tylko no do ten słynny pan dyrektor Mraz, prawda? No, on zdaje się, że współpracuje z prokuraturą, bo się zorientował, że to na niego zostanie wszystko zwalone. A widać, że taka ochota jest i u pana Ziobry, który mówił o tym, że on niczego nie podpisywał. A że ustnie wydawał jakieś dyspozycje, no to będziemy wiedzieli właśnie zeznań współpracowników pana Ziobro czy pana Romanowskiego, którzy będą się bali, że staną się kozłami ofiarnymi w tej aferze. Ale Zbigniew Ziobro i całe Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jest polityczna zemsta Donalda Tuska, bo Ziobro ścigał między innymi polityków Platformy i że teraz Jarosław Kaczyński to nawet mówi, że może dojść do morderstwa, jeśli Ziobro zostanie osadzony w areszcie, bo jest bardzo chorym człowiekiem. Pani, Jarosław Kaczyński według mnie znalazł się w sytuacji takiej, że musi bronić pana Zbigniewa Ziobro, mimo że wie, że to jest dla niego bardzo niewygodna sytuacja. Mimo że wie, że tam się w realiach funkcjonowania środowiska pana Ziobro i tego Funduszu Sprawiedliwości było mnóstwo nieprawidłowości i podejrzeń o brzydkie, korupcyjne de facto sprawy. Dowodem na to jest ten słynny list pana Kaczyńskiego do Ziobry, który pisze, ostrzega go i wyraźnie daje do zrozumienia, że ma świadomość, co tam za pasztet został zrobiony. To nawet a dzisiaj list, nie ma innego wyjścia, będzie bronił. No. List z 2019 roku. Zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej w razie niezastosowania się do sformułowanego w piśmie zalecenia. Pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na panu, tak, no, Jarosław Kaczyński. Miał świadomość od 19 roku, tak? No, miał świadomość, co tam się dzieje. No, on sam zresztą według mnie jest odpowiedzialny za to, że Solidarnej Polsce jakby przydzielił taki folwark, z którego mogli czerpać korzyści w postaci Funduszu Sprawiedliwości, bo tak tam funkcjonowała ta koalicja. Każdy gdzieś dostał jakiś obszar żerowiska polityczno-finansowego. Więc Jarosław Kaczyński doskonale wiedział, ma w tym swój udział w powstaniu takiej sytuacji, a dzisiaj będzie bronił Ziobry na tej zasadzie, że no jak nie będzie bronił, to mu się rozejdzie towarzystwo, bo tam się wiele osób boi w tej chwili o to, że wyjdą różne ich brzydkie sprawki, szczególnie z okresu końcowego rządów pisowskich. Więc Jarosław Kaczyński nie ma wyjścia, będzie bronił Ziobry. Najwygodniej mu byłoby jednak, żeby właśnie Ziobro do Polski nie wrócił. To Jarosław Kaczyński w moim przekonaniu jest zainteresowany tym, bo Ziobro jak wróci, no to za chwilę wszyscy będą się musieli tłumaczyć ze spraw, które wyjdą w trakcie postępowania prokuratorskiego. Ale myśli pan, że Ziobro pójdzie na współpracę z prokuraturą? Nie. No właśnie, to może nie lepszy byłby jako męczennik w areszcie dla PiSu, bo można no, ale by widocznie było... nie ma na to ochoty, bo że Jarosław Kaczyński może by i miał taką ochotę, żeby taki był męczennik. Mając nawet świadomość, że to męczennik, który nie będzie przekonywał wszystkich, no bo tu pewnie można by... No, no a nie ten... jest tak, że PiS traci na tym, że Zbigniew Ziobro jednak nie pojawił się w Sejmie, uciekł z Polski, bo no, elektorat może powiedzieć jak to. No, apelował, żeby obecna ekipa nie była fujarami, żeby go wreszcie rozliczyli, a nie tak jak było z Trybunałem Stanu, że zabrakło kilku głosów. Zbigniew Ziobro jest bardzo nielubiany w wielu środowiskach. Także w niektórych środowiskach pisowskich jest... wielu pisowców tak naprawdę uważa, że całe to środowisko Ziobry stanowi jedno wielkie obciążenie dla PiSu. No, że to właśnie poszli w tak po bandzie tyle na tej pieniędzy wydoili z systemu dla swoich spraw partyjnych, że z tego się nie chcą koledzy z PiS-u tłumaczyć. Jarosław Kaczyński, biorąc Ziobrę i jego kompanów na pokład pisowski, miał, jak o czym świadczy ten list, pełną świadomość, co bierze. No można powiedzieć, widziały gały, co brały, prawda? On wziął Ziobrę i w zasadzie uważam, że on jest zainteresowany tym, żeby Ziobro pozostał sobie gdzieś tam na Węgrzech dokąd, jak najdłużej, jak się da. Jak pan ocenia 2 lata rządu Donalda Tuska? Z jednej strony widać, że rozliczenia przyspieszyły, przynajmniej finalizują się te główne zarzuty dotyczące głównych członków rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony są ogromne kłopoty w służbie zdrowia. Zabiegi są przekładane, bo skończyły się pieniądze. I dlaczego rząd nie zajmuje pani, się ochroną zdrowia? To powinna być z jednej strony nauczka, że trzeba jednak miarkować się ze składaniem obietnic wyborczych, że potem może się to okazać pułapką, niezrealizowane obietnice. Na szczęście dla środowiska tworzącego rząd dzisiaj no, ruszyły te sprawy rozliczeń, bo za takie rozliczenia opinia publiczna uważa i sprawy Ziobry, teraz i mocne postawienie sprawy tej działki pod CPK. Dzisiaj Obajtek wezwany do prokuratury. Wezwanie Obajtka, a wystąpienie o uchylenie immunitetu dla Macierewicza, dla Mejzy i tak dalej. Więc tutaj widać, że ruszyło. Tu zresztą dla uczciwie według mnie trzeba powiedzieć, ja bardzo sobie cenię pana ministra Żurka, ale trzeba powiedzieć, że tu ma swój udział w przygotowaniu wszystkich tych spraw łącznie, a może przede wszystkim sprawy pana Ziobro ma Adam Bodnar. I to jest efekt pracy już 2 ministrów, ale jest efekt pracy w postaci decyzji prokuratury i to na szczęście będzie jednym z elementów podtrzymujących przekonanie, że to, co zostało obiecane w kampanii wyborczej, przynajmniej w liczącej się kwestii ważnej dla funkcjonowania państwa, jest dotrzymywane. Bez względu na to, czym się to skończy, bo może się skończyć wyrokiem, może się skończyć ułaskawieniem przez pana prezydenta. Różnie, ale sam fakt doprowadzenia sprawy do tego etapu, że się staje, musi składać zeznania przed prokuraturą i sprawa pójdzie do sądu, to już jest coś bardzo ważnego, na co ogromna część wyborców Koalicji Obywatelskiej czekała. A ochrona zdrowia? A ochrona zdrowia, wie pani, to powinna być przestroga dla wszystkich, że nie da się rządzić dobrze bez podejmowania ryzyka reformatora. Może mi jest łatwo to mówić, dlatego że sam byłem członkiem rządów solidarnościowych, które musiały, ale i reformowały Polskę naprawdę. Łącznie z wojskiem. Moje ministrowanie to była przecież zmiana zasadnicza w wojsku od strony i finansowania, i korekty wojska, i struktury. Myśmy byli tak ukształtowani, że naszym zadaniem jest reformowanie nawet w kraju, nawet wtedy, jeżeli efekty tych reform nie przyjdą przed wyborami, a może po wyborach, a może za 10 lat. Natomiast dzisiaj dominującą postawą na scenie politycznej niestety dotyczy to, nie chcę powiedzieć, że wszystkich, ale absolutnie większości aktorów jakby sceny, dominuje myślenie, że celem jest utrzymanie władzy albo zdobycie władzy, a nie zmienienie Polski wtedy, kiedy za to przychodzi politycznie płacić. No ja powiem, moje rządy, w których ja byłem, no to był rząd Tadeusza Mazowieckiego, czy Hani Suchockiej, czy Jurka Buzka. To wszystko były rządy, które nawet zapłaciły cenę polityczną, przegrywały wybory, no ale zmieniły Polskę na trwałe. Ale Donald Tusk też zapłacił cenę za podniesienie wieku emerytalnego, pamięta pan? No więc być może tego się boi. No właśnie. Odpowiem tyle, że to już jest był błąd według mnie metody pracy. Dlatego, że w tym samym czasie, na przykład w Niemczech, podniesiono wiek emerytalny do 77 lat, bez żadnego oporu, tylko było to poprzedzone chyba dwoma lat tłumaczeniu i konsultacją społecznym i urabianiu opinii przez chyba. Dwa lata, a nie przez dwa tygodnie. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był były prezydent Bronisław Komorowski. Do zobaczenia, usłyszenia jutro o godzinie 8.13. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławka, stół. Proszę pana na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pan mówi basta, pauza, pas. I pan mi nie zazdrości. Proszę pana na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę bieska, bieska stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana na zakręcie. Dziś pan rozumie,

Polskim Radiu powiedzieli. Łukasz Michnik, rzecznik klubu Lewicy, w rozmowie z Karolem Surówką. Rozmowa dnia. Czy środowiska prawicowe, czy Konfederacja zdominowały wczorajsze Święto Niepodległości? Tak, ja uważam, że święto 11 listopada powinno być takim spoiwem całego społeczeństwa, dniem łączącym wszystkich trochę ponad podziałami, a niestety wczorajszy wymiar tego marszu pokazał, że to jest narzędzie podziału politycznego, bo ciężko, żeby pod tym jednym parasolem niepodległościowym zmieściła się na przykład duża część społeczeństwa, która głosowała na przykład na Donalda Tuska, gdzie widzieliśmy, jak politycy Konfederacji dumnie fotografowali się jednak z transparentami odesłania Tuska do Berlina. Zapyta się tutaj was każdy prawicowy polityk, to dlaczego nie zrobicie własnego, swojego jednoczącego marszu? My robimy oczywiście swoje obchody. Wczoraj Lewica była pod pomnikiem Daszyńskiego i byliśmy na Placu Grzybowskim, byliśmy na Bramie Straceń upamiętnić lewicowych bojowców, którzy oddawali życie za niepodległość, za naszą wolność. Oczywiście to nie są obchody tej skali. Wywołaliście takich emocji, jak to udało się chociażby Konfederacji. Wydaje mi się, że jeśli chcemy rozmawiać o pewnym łączącym wymiarze tego święta, trzeba byłoby podjąć naprawdę poważną rozmowę na temat tego, jaki model patriotyzmu w Polsce ma obowiązywać, bo ja stawiam tezę, że ten, który jest dzisiaj, on jest wykluczający i nie do zaakceptowania dla dużej części społeczeństwa. To jest patriotyzm martyrologiczny, oparty na krzywdzie minionych lat, na męczeństwie narodu polskiego, który jednocześnie odrzuca dumę z współczesnych osiągnięć. Ktoś powie, jak nie mówić, jak nie pamiętać tych krzywd, gdyby były one tak znaczące trzeba i tak liczne. Pamiętać, to prawda, też, ale uważam, że trzeba jeszcze wychodzić właśnie na przyszłość. Dlatego mówię o odrzuceniu tej dumy współczesnych osiągnięć, tego, gdzie mamy iść. To jest też patriotyzm, który moim zdaniem karmi się nieustannie takim poczuciem lęku i wrogości. I widzieliśmy to na przykład po tych transparentach Europa albo biała, albo nie będzie jej wcale. To jest właśnie znowu następny wymiar tego patriotyzmu, że on jest taki etniczny, jest wąski, religijno-narodowy, a nie jest oparty na jakimś obywatelskiej lojalności. Oczywiście jest ten wymiar tego marszu, który może jest pomijany przez bardziej liberalnych czy lewicowych polityków? Jest taki wymiar. Znaczy ja uważam, że rzeczywiście tak jest, że w Marszu Niepodległości idą też rodziny z dziećmi, idą też ludzie, którzy są średnio zainteresowani polityką, no ale też no niestety nie da się tego oddzielić od tej mniejszości organizacyjnej, od Tomiego Robinsona, przestępcy, rasisty, faszysty, który został zaproszony przez, nie wiem już do końca, czy Dominika Tarczyńskiego, czy Krzysztofa Bosaka, no od ONR-u, właśnie tych małych, mniejszościowych transparentów, ale które jednak no, mają wymiar fundamentalnie antyludzki, który odstrasza zwykłych ludzi od tego. Ja nie mówię, że cały Marsz Niepodległości to jest marsz rasistów, ale są tam środowiska, którym bardzo blisko do takich poglądów, które takie poglądy moim zdaniem reprezentują. No i bez oczyszczenia się z tych środowisk po prostu nie będzie marszu jednego wszystkich Polaków. Bardzo wiele na przykład było haseł antyukraińskich. Emocje antyukraińskie są no, dostrzegalną tendencją w polskim społeczeństwie, ale jednak przestrzegłbym przed wyciąganiem wniosku na całe społeczeństwo z próby 100 tysięcy osób zmobilizowanych do Święta Niepodległości, bo jednak tam, powiedzmy sobie szczerze, przychodzi pewien określony profil patrioty czy obywatela. To nie jest całe społeczeństwo. Najgorsze jest to, że politycy ją podsycają tylko, jeśli nie generują. Widzimy Konfederację i Prawo i Sprawiedliwość, które już właściwie uczestniczą w jakimś swoistym wyścigu na ten radykalizm i antyukraińskość. Mamy Leszka Millera, bardzo smutny jego droga, moim zdaniem, polityczna się potoczyła, no bo takich rzeczy, żeby były premier wygadywał o tym, że za podpaleniami w Polsce i zamachami nie stoi Rosja, tylko Ukraina, no to są już wersy z rosyjskiej propagandy, mam nadzieję, że nie pisane cyrylicą na jakimś komunikatorze. Premier zdradził wartości lewicowe? Myślę, że tak. Bardzo się od nich oddalił. Powinien akurat tutaj opamiętać się trochę, nawet odchodząc od lewicowych wartości, ale gdzieś w kategorii interesu narodowego, bo naprawdę dzisiaj straszenie już nie tylko Ukraińcami, ale też państwem ukraińskim służy tylko Rosji. Hasła antyeuropejskie również pojawiły się podczas tego marszu. To jest znowu pokłosie tej rywalizacji na prawicy, na radykalizm Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości. Jednak porównywanie Putina i Rosji, które ma absolutnie imperialną, wrogą względem Polski politykę, która najchętniej prawdopodobnie Polskę inkorporowała do swojego terytorium, do Unii Europejskiej, której przypomnijmy, prawie 85% Polek i Polaków jest dumna i zadowolona z tego, że jesteśmy w tej strukturze. Jesteśmy jednym z największych beneficjentów tej wspólnoty w historii jej powstania. Naprawdę powinniśmy być dumni, powinniśmy sygnalizować i zaznaczać naszą twardą pozycję w tej strukturze i zrobić wszystko, żeby po prostu jak najwięcej można było na tej arenie wyszaleć. obszarach. Osoby eurosceptyczne w tym miejscu odpowiedzą panu, że te transfery pieniężne przychodzą za jakąś cenę. Jeśli chodzi o NATO czy ONZ, to działa na bardzo podobnej zasadzie. My wchodzimy, dostajemy pewne gwarancje, ale w zamian za to musimy też pewnych gwarancji albo jakieś zobowiązania realizować. W Polskim Radiu powiedzieli. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 i ponownie Karol Surówka. Rozmowa dnia. Czy eurosceptycyzm wchodzi do politycznego głównego nurtu? Widać było takie hasła wczoraj na Marszu Niepodległości, ale też słychać było to w wypowiedziach polityków wczoraj. No jeżeli oni tak na poważnie, to tym gorzej dla PiSu. To, co ja widzę politycznie, to podbieranie wyborców PiSowi przez konfederacje obie. Z jednej strony przez tę konfederację Mentzena, a z drugiej strony przez tę konfederację Brauna, które ferują bardzo, bardzo antyunijny przekaz, posługując się zresztą skandalicznymi hasłami. Ten transparent, który Mentzen opublikował wczoraj na mediach społecznościowych, wyrzucający premiera do Niemiec. To w ogóle jest, uważam, absolutny skandal. To za coś takiego, bo do komisji etyki powinno się go... A czy to jest odczytanie emocji społecznej? Czy to jest odpowiedź na pewną emocję, która się wśród ludzi budzi? Cytuję na przykład Mariusza Błaszczaka z naszej wczorajszej rozmowy. Z jednej strony Putin odbudowuje Imperium Rosyjskie, a z drugiej Unia Europejska jest w jakimś szaleństwie, bo tam polityka klimatyczna, pakt migracyjny. To jeżeli tak odczytują emocje społeczne, to znowu tym gorzej dla PiSu, dlatego że sprawdzałem ostatnie badania opinii publicznej, pomiędzy 81 a 84% poparcia dla uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku to było epokowe wydarzenie. To był jeden z największych sukcesów polskiej polityki zagranicznej. My dzięki Unii wyłącznie zyskujemy. W dalszym ciągu jesteśmy beneficjentem wszystkich unijnych programów. Przecież to, co się w Polsce dzieje, te wszystkie inwestycje, to, co ostatnio Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła o inwestycjach na kolei, to wszystko są pieniądze, które mamy dzięki temu, że jesteśmy w Unii. Ale Mariusz Błaszczak nie chce polexitu, podkreślił to wczoraj. On uważa tylko, że z Unii jest korzyść, jeżeli jest władza, która jest wobec Brukseli asertywna, a że taką władzą wy nie jesteście. No ale po pierwsze chciałem przypomnieć panu posłowi Błaszczakowi, że to nikt inny jak PiS chwalił się tym, że Ursula von der Leyen została wybrana szefową Komisji Europejskiej. Oni wtedy pokazywali to jako swój sukces, no bo bez poparcia Europejskiej Partii Konserwatywnej, czyli tych europejskich konserwatorów EKR-u. Konserwatystów i reformatorów. Konserwatystów, tak. Właśnie, brakło mi słowa, dziękuję bardzo. I reformatorów, to byłoby niemożliwe. Po drugie, Unia Europejska jest niesamowitym osiągnięciem międzypaństwowym. No, czy Francja, czy Niemcy, rezygnując ze swojej waluty, stały się mniej suwerenne niż były wcześniej? No, gdzie jest to oddawanie swojej suwerenności? No, przecież wystarczy troszkę pozwiedzać Europę, wystarczy pojechać tu i ówdzie, żeby zobaczyć, że nikt nie mówi o utracie suwerenności. To są po prostu ewidentne korzyści dla wszystkich. Bruksela chce efekt synergii. Federalizacji Unii Europejskiej, to są z kolei słowa Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem wszystkie transfery, które przekazuje Unia Europejska, przychodzą z pewną ceną. No ale kim jesteśmy bez Unii Europejskiej? My, Europa, w obliczu starcia takich potęg jak z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Chiny, z trzeciej strony Rosja, która już w sposób przecież kinetyczny dokonuje agresji przeciwko Ukrainie. Kim my jesteśmy jako Polska, zostawieni sami, bez całego tego organizmu gospodarczego, od choćby w tym wąskim obszarze, w obszarze konkurencji gospodarczej. Tylko jako Unia Europejska mamy szansę. Tylko jako Unia Europejska posiadamy wystarczający wpływ, wystarczającą myśl techniczną, żeby oprzeć się światowym gospodarczym potęgom. Mam wrażenie, że prezydent Karol Nawrocki panu odpowiedział wczoraj podczas Marszu Niepodległości. Zacytuję. Polska nie stanie się papugą narodów. Część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej. No, panu prezydentowi warto przypomnieć, że decyzja o wejściu Polski do Unii Europejskiej to była decyzja wyrażona w referendum, w którym nie tylko PiS czy ówczesna prawica była za wejściem Polski do Unii Europejskiej, no ale przecież wszystko to było wiadomo wcześniej, w jaki sposób ta umowa międzynarodowa będzie podpisana, jakie elementy władzy zostaną przeniesione do wspólnej władzy, do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Europejskiej. My powinniśmy walczyć dzisiaj o to, żeby nasza pozycja w całej Unii, która jest silna, była jeszcze silniejsza. Dziś powinniśmy walczyć o to, żeby tak skutecznie, jak działamy w ramach Unii Europejskiej, działać na forum światowym, na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych.